Kapola wakutitwe na itundika. Kapola wakutitwe na itundika. Inangwa itundike adino mzungu wale saka yaka. Kapola wakutitwe na itundika. Inangwa itundike adino mzungu wale saka yaka. Wale saka ya chimona kiri mama wale saka ya ta wale saka ya chimona kiri mama wale saka ya ta wale saka ya chimona kiri mama yo kiri mama yo wale saka ya ta wale saka ya chimona kiri mama yo kiri mama yo wale saka ya ta Makiona ngeja ya kionene titala alale kumabu kwa divenzala Taibuzi ya makiona ngeja ya kionene titala alale kumabu kwa divenzala Mwe mafuwa ya baka penda kabiyeni nipaka nchini nomba na vaseruka Waya waka penta kabiyeni pakantini Nomba na basenguka Pende maya pakantini Tukanuwefu wa makoti ya vili Wazita makoti ya vili Nisika hata wa musena Angumula le pansi Chukulu wale kwa mbena Mayiwe Mayiwe Mayiwe Marakazi ya wa mwa mwona atu mano tuwa mutuwa lichepa Taipuzi ya machona ngeja ya jione nekitala Alale kumabu kwa lile salamu